Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I dag, torsdag den 10. i 4.2025. Og vi har med et oplæg, der hedder Bag Sihr og Sygdom og Skuespil Manipulation. Inna alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdih. Wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwa al-muhtad. ومن يضله فلن تجد له وليا مرشدا وأصلي وأسلم على خير الأنام محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن خير الكلام كلام الله العلام وخير الحديث حديث رسوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. يقول عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وكرمه وجوده وفضله وهو على كل شيء قدير. تفكرة إن ديل aspekter i den her samfund, hvor man tager sihr, magi, og al-marad al-nafsi, psykiske eller trauma eller andet, som kan være skyldige i mange ting, hvor mange kvinder nu til dags, og den her, den berører ikke dem, som har det skidt i deres mands hjem. De vedrører ikke dem, som bliver undertrykt, slået eller har haft et modbydeligt liv med deres mænd. Vi snakker om de kvinder. Og desværre nu om dage, der er der mange, der bruger magi, der bruger sygdom, der bruger psykiske trauma eller lignende, hvor hun bruger det for at skaffe sig ligesom, eller for at komme af med den mand, hun er gift med, enten via khulu', at frigive ham og returnere nogle ting til ham med arvet, eller at blive skilt med ham. Først og fremmest, vi skal ligesom kigge på, hvad det Allah subhanahu wa ta'ala siger i Al-Quran. Allah siger, وَلَا تَقِفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كل أولئك كان عنه مسؤولا. Lad være med at stå uden viden, og lad være med at tale uden du har en anelse af viden omkring hvad det du skal snakke om. Der er mange mænd nu om dage, og shuyukh og alle mulige, de er mere feminister end det er støttet til at ligesom bakket op om hvordan en mand skal være. Fordi de siger, at deres viewer er de fleste af dem kvinder, så det er derfor, de bliver nødt til at være på deres side. Og det her typer, det er faktisk modbydelige typer, fordi de fortæller aldrig sandheden. De vil bare fortælle, hvad det folk har behov for at høre. Allah siger, inna sam'a wal basara wal fu'ad. As-sam'a hørelsen, wal basar synet, wal fu'ad hjertet, kullu ulaika kana anhu mas'ula. De står ret for Allah, hvem er det, der kommer til at høre. Først, at en person beder sin partner om at blive skilt uden sabab. Først, vi skal ligesom lægge noget, der er helt klar. Profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt, ayyuhuma imra'atin talabat min ba'liha aw min zawjiha talaqaha min ghayri zi ba's fala tashmu ra'ihata al-jannah. En hver kvinde der spørger sin mand om at blive skilt uden der en gyldig grund, hun kommer ikke til at dufte til jannah. Og gyldig grund nu er begyndt at blive de mindste. Yani en kvinde hun står og siger, jeg elsker dig ikke mere. Hvem siger til dig, at ægteskabet er bygget på kærlighed? Allah har aldrig nogensinde lavet kærlighed i Quran. Ægteskabet er ikke bygget op andet end det, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً مَوَدَّةً وَرَحْمَةً مَوَدَّةً مِنَ الْوُدْ. الْوُدْ, Det er en form for synergi mellem dig og hende. I har oplevet noget sammen, I har været sammen, I har nogle børn, I har et form for relation til hinanden, plus at børnene kan være den bindende væv, der kan være mellem dig og hende, og stadigvæk der kan være respekt, og der kan være masser af ting, der er bygget under det. Wa rahma, det er begge sider. Allah har skabt 100 rahma, opbevaret 99, nedsat en rahma til os, som vi benytter os alle sammen af. Så prøv at forestille dig den rahma, der du skal have over for din kone, og din kone skal have rahma over for dig. Og vi sidder ikke og taler om noget andet, end man skal bare frygte Allah. Og det er det vigtigste. Hvis vi taler på, at en kvinde, hun føler for, at der er sket et eller andet i hendes forhold. Og her snakker vi om khulu', al-khulu', hvor en kvinde, hun skal befri sig fra manden. Hvor hun siger, jeg kan ikke bo sammen med dig, jeg kan ikke lide dig, jeg kan ikke være sammen med dig mere. Khalas. Jeg havner mellem iman og kufur. Mellem iman og kufur. Iman er at blive muslimer og være ligesom udenfor, eller være sammen med dig og være kafir. Det her er en relation til, at en person har ret til at bede om khulu'. Og her siger Allah i surat al-Baqarah, فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَفْتَدَتْ بِهِ. Her skal hun bare betale, hvad den mand har betalt for hende. Så er der nogen af jer, der siger, han har betalt 20.000 i form af mahr, er det det, han betaler tilbage? Nej. Hun skal betale ham alt, hvad han har tabt. Og det betyder, hvis hun beder om khulu', så skal der være bryllup. Det der bryllup har kostet 200.000, det skal hun betale. Har han betalt gaver, det skal hun betale. Hun skal faktisk betale, så han kan returnere sig selv tilbage og blive gift med en ny kone. Og det skal alle mænd lære. Du skal vide, når du skal give en kvinde khulu', hvor hun betaler dig tilbage, så skal det være på samme princip, som hun har fået det. Har hun fået guld, så skal der betales tilbage. Hun kan ikke bare returnere guld. Nej, guld har du ikke brug for. Prisen er guldet, som du har købt den. Men regnet på de nye tider. Så der er mange af jer, der siger, ja, sheikh, hvordan kan det være? Vi har en hadith imra'atu Thabit ibn Qais radiyallahu anha. جاءت إلى النبي هم قام til محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا رسول الله ما أعيب عليه من خلق ولا دين. Jeg kan ikke se andet end Thabit, han har en god akhlaq, en god manér og en god din. ولكني أكره الكفر في الإسلام. Men jeg vil ikke være kafir. Og her kan man se, at det er mellem iman og kufr. Men man skal passe på med at benytte sig af det i form af løgn. Så sagde profeten sallallahu alaihi wasallam, at turdina alayhi hadiqata, vil du returnere den hadiqa have, som han har givet dig som mahr, og på det værende tidspunkt det var det, qalat na'am. Og så sagde han sallallahu alaihi wasallam til Thabit ibn Qais, خذ الحديقة وطلقها تطليقة. Giv hende hendes have, eller tag imod havet, og så giv hende en talak. Her er det bygget op, ikke på islam, men det er mellem iman og kufr. Og mange siger, at der har været flere ting. Nummer 1, Thabit har været maula, det betyder abd. Og hun har været hurra. Og at kombinere det her har det været ligesom en form for mærkeligt, at ligesom man stod ind på. Og hadithen jeg har lige nævnt før, er jo man mra'atin sa'alat zawjaha talaqan fi ghayri ma bas, fa haramun 'alayha ra'ihatul jannah. En hver kvinde, der spørger sin mand at blive skilt. Der er mange kvinder, giv mig talaq, ja. Og uden gyldig grund, uden noget som helst. Og hvad er en gyldig grund? En gyldig grund, hvis han er sekir, han drikker alkohol, eller gambling, tager stoffer, misbruger af diverse ting, som er modbydelig haram i islam, eller han laver zina, bedriver hår, etc. etc. Eller hvis han ikke laver salat. Nu om dagen, der er mange kvinder, de er sammen med en person, han laver slet ikke salat. Hun siger, lige meget hvad, han er god. Og han laver ikke salat, han er kafir, zindiq, adu wallah, han er god. Og så dem, der laver salat, så vil man ligesom stå ind i det og så sige, hvordan kan det være? Kig herover. En hver kvinde, der spørger sin mand, sin talak, uden en gyldig grund, for haramun alaiha raihatul jannah. Hun kommer ikke til at dufte til jannah. Tøj. Hadisen advarer om en kvinde at spørge om talak, uden at der er en gyldig grund. Og den der gyldig grund skal være, at når du står foran Allah, for i mahkama, der er retssystem på jorden, den tror vi ikke på. Men der er en retssystem hos Allah, den tror vi på. Den der retssystem, som du og jeg kommer til at stå foran Allah, yawm al-qiyamah, den skal man være forberedt på, når man står over for Allah. Hvad er det, du vil fortælle ham? Du har ikke nogen advokater. Du har ikke nogen jurister. Du har ingen mennesker. Allahu ya'lamu ma taduru fis sarair. Allah ved præcis, hvad der skjuler sig bag kulisserne og bag, hvad der ligger ind i dig selv. Så vil Allah subhanahu wa ta'ala vide det. Og hermed kan man sige, at der kan være nuationer af forskelligheder. Min veninde, hun har det bedre end mig. Jeg vil ikke være sammen med dig. Min svigerinder har det bedre end mig. Jeg skal ikke være sammen med dig. Etc. etc. etc. Alt det her, det er bygget på lyst og begær. Og Allah subhanahu wa ta'ala vil straffe enhver individ, står i den her situation, hvor vedkommende vil stå og blive spurgt om det. Ibn Qudama fi al-Mughni, han siger, la yajuzu lil mar'a talabu al-khulu' illa idha khafat alla yuqima hudud Allah. Ka'an takrah zawjaha karahatan tamna'aha min ada'i al-huquq, aw tuaddi biha ila al-asyan. Det er ikke tilladt for en kvinde at spørge om khulu', hvis hun ikke kan vide, hvordan hun kan opretholde Allahs din. Og det hele er baseret på din. Og hermed Ibn Baz alayhi rahmatullah, han siger, talab al-talaq bidun sabab muharram, wa khasatan in tarattaba alayhi dhulmun lizawj aw tafriqun lil awlad. At spørge om blive skilt, det er haram shar'an. Og specielt hvis der er undertrykkelse for mænd og splittelse af børn. En af de vigtigste elementer, som mange mænd og kvinder, vil jeg sige, ikke aldrig nogensinde tænker på, det er børnene. Dem, der tager det største slag, de børnene. Dem, der bliver sat i spidsen, de børnene. Dem, der får masser af smæk, de børnene. Derfor, at som en mand og en kvinde, der skal man have børn i fokus. Det er ikke tilladt for en kvinde at spørge på grund af uasavus. Og hvad er uasavus? Indre isolationer. Og tabrirat shakhsiyya wahiyya. Hun tror, hun ved. Men alligevel, det hele er bygget på shaitans manipulation, som har gjort det op i hovedet på hende. At de tilladt at søge omkring at blive skilt, hvis der er en gyldig islamisk grund. Når den grund ikke er til sted, så falder hun il mahdur, og hun bliver straffet af Allah. Det samme er gældende for mænd, der hele tiden svinger talak til deres kvinder. Hvis du ikke gør sådan, så får du talak. Hvis du ikke gør sådan, så får du talak. Det er nogle af de største tumper, der eksisterer på hele jorden, at bruge talak som en form for værktøj. Og det skal man ikke gøre. Der er noget, der hedder at-tamarud wal-kadhib ala nafs. At-tamarud, at fake en form for sygdom og lyve for sig selv. Der er nogle kvinder, desværre, der faker det, og det er som regel sjældent mændene, der gør det her. Det er meget kvindeagtigt, og jeg har set det. Mange af jer, der ikke kender mig, jeg har læst mange over på folk. Jeg har været med i det der talakkomitee. Jeg har rådgivet masser af folk, så det her, det er noget, som jeg har erfaret med. At kvinder, de kan fake sygdom og tro på det og leve med det. Nogle af dem, de kan fake, at de ramte af sihr og ayn og lignende og leve med det og tro på det og lade folk tro på det. Men vi skal lige lægge mærke til, hvad Allah siger i surat al-Baqarah, vers nummer 10. Allah siger, في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. I deres hjerter, der er sygdom. Allah forøger den her sygdom mere sygdom, end de har i forvejen. ولهم عذاب أليم. Og de har en hård straf. بما كانوا يكذبون. Med de, som de selv har løjet. Der kan være forskellige former for sygdom. De kan være udvi, kropsmæssigt. De kan være nifaq, hykleri, shak, at være tvivlsom, og taziv, forfalskning. Allah subhanahu wa ta'ala kigger på, hvad er det folk faker, og hvad er det folk snyder, og hvad er det folk bidrager med, som kunne være modbydelige, og kan være bedrageri. Over for manden, over for børnene, over for samfundet, over for muslimerne, over for deres forældre og over for alle. Og det er derfor, at mange mennesker lever faktisk ofte nogle af tingene, som de selv har dannet, hvor de selv tror på det. Og her siger Ibn Kathir, ay shakkin wa nifaq وزادهم الله مرضا أي عقوبة على ذلك. De har været nogle ting, der kan være jeg tror, og så kommer den ind i hjertet, shaitan laver waswasa, og så begynder den her effekt at påvirke en, og til sidst falder jeg i det. Og det er klart, det er klart, shaitan, hvad skal han gøre? Skal shaitan stå og sige til dig, Allahu Akbar, lav wudu, bier to rak'a, fjern den der shak? Nej, shaitan skal nok puste til ind. Men husk på, når du falder i det her, så bliver du faktisk en af munafiqin. Behøver ikke være den største, men din lille nifar. Hvor Allah siger, inna al-munafiqin fi d-dark al-asfal min an-nar. Munafiqin, det er det største af dem, de kommer til at være i det laveste lag af Jahannam. Og hermed kan man sige, at jeg taler om at tawahuru bi shay wa ikhfa'i naqidihi. At du viser noget, men du skjuler det modsatte af det. En muslim, han viser altid, at han er taknemmelig over for Allah, hvad Allah har givet ham. Om Allah har givet dig dårlige ting, så er du stadig taknemmelig over for Allah. Fordi alt er khair, der kommer fra Allah. Og hvis der er nogen, der kan hjælpe dig, så er det Allah subhanahu wa ta'ala. Men at lyve, at du er syg, om du er psykisk syg, fysisk syg, ondt i hovedet, smerter, forskellige former, du kigger på nettet om, hvad du kan føle, og så finder du under Google, at det her matcher dit, og så siger du, åh, det passer meget godt, jeg har det sådan der, og så bliver du, shaitan skal nok ligesom omringe dig og lade dig leve i det her nifak liv, og det bliver du. Læg mærke til, hvad er det profeten s.a.v. siger i hadith sahih Bukhari. Man tahallama bi hilmin lam yarah kullifa an ya'qida bayna sha'iratayn wa lan yaf'al. Man tahallama bi hilmin lam yarah. Dem der lyver, at de har set et eller andet drøm, og de har ikke set. Og så siger Allah, eller så siger Muhammad, kullifa an ya'qida bayna sha'iratayn. Så bliver han bedt om at binde mellem to sha'ira, mellem to skro. Og så vil han ikke gøre det, fordi han opbygger tingene på kadhib. Han lever et liv, der hedder løgn. Og dem er der en del af. Jeg har læst på folk, hvor jeg kan se, at det her, det er et opdigtet sihr. Eller det er nogen, som faker det hele. Også at jinni snakker på tungen af den. Har jeg selv oplevet? Nej. Kan du høre forskel? Ja. Hvordan er det der forskel? Det har jeg forklaret under jinn, det vil jeg ikke gå ind på. Vi har meget begrænset tid her. Men en person, som lyver for sig selv i første omgang, han kommer til at lyve, at han er syg, men sygdom har ikke ramt ham. Men Allah vil straffe ham, fordi han lyver for sig selv, og han lyver for de andre og sætter folk, fordi hun manipulerer manden til at tro, at hun er syg. Hun manipulerer omverdenen omkring sig, at hun er dårlig. Hvor mange af folk har løjet om deres sygdom, fordi de vil gerne have førtidspensionister osv., og Allah har ramt dem med sygdom. Allah kasser og vahar al-ba'ir. Allah har flækket deres ryg. Der var en, der sagde til mig, jeg vil gerne have førtidspension. Og vedkommende har søgt i mange år, kørt på de psykiske, på de fysiske, til sidst de har fået det. Allahu Akbar. Allah har ramt dem med kraft. Lige så snart de har fået førtidspension, så kom kraft. Første grad, anden grad, det hele, kimo, alt. Allahu Akbar. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, han siger, ayatul munafiq 3. Iza haddatha kadhab. Når han taler, han lyver. Wa iza wa'ada akhlaf. Når han lover, han overholder den ikke. Kan du ikke være klokken 10 hos mig, så kommer han 10 minutter over 10. Det er khalaf. Du overholder alle tiderne. Wallah, jeg har en anden sygdom. Du skal holde dig til aftalerne. De islams aftaler. Sådan er en muslim overfor en kafir, for en muslim. Det er ligegyldigt. En muslim skal overholde disse aftaler. Wa idha tumina khan. Når han bliver betroet med noget, han skal passe på den. Du giver ham noget, du spørger ham, hvor det er hen. Jeg har smidt den ud. Han har bare taget den, han har nappet den. Eller han har bare ydmygt den. Og så ødelagt den, og har vel ikke fortalt dig det. En anden. Wa idha khasama fajr. وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرْ. Når han taler, prøv at du snakker med ham. Hvad siger du? Det kan jeg ikke, det der. Og det er det. Læg mærke til herover. Når en kvinde, hun faker sin sygdom og siger, at hun er syg og hun er dårlig, alt det her er baseret på noget, hun selv har fundet på. Der kan være at der kan være en grund til, du er sådan der. Yani, hvis fedme har ramt en, så kan der opstå nogle andre klassikere, som hedder for høj blodtryk, det kan være sukkersyg, det kan være andre sygdomme. Allah vil straffe dig, at du har skabt dig selv disse sygdomme på grund af din fedme. Vidste du det? Så er der nogen af jer, der siger, hvorfor? Fordi Allah har bedt dig, at du skal passe på din krop. Du har ødelagt din krop. Allah har sagt til dig, at du skal passe på, hvad er det, Allah har givet dig af sund og fornuft. Men du har ødelagt. Og plus, du bygger løgn på løgn. Og så siger Muhammad s.a.w. hadith i muslim, Inna Allah la yaqbal du'a'a min qalbin lahin ghafil. Allah accepterer ikke du'a fra et hjerte. Lahin, det betyder, har ikke tid til Allah. Min ghafil anillah. Lahin forsvinder fra jordens overflade og lever et helt andet liv. Og det er et indre løgn. Ligesom mange de filosoferer og manipulerer sig selv og siger, jeg er syg. Og den sygdom, når jeg beder, jeg kan ikke stå op. Der var en, der sagde til mig, jeg chef, når jeg beder, jeg kan ikke stå op. Så siger jeg, kana sahaba, yaqumu bayna sahibayhi, la yastati'u al-qiyam. At en af sahaba på grund af krig, og på grund af hvad de blev ramt, af diverse svær og spyd, så er der to af sahaba, der bærer dem til at stille sig på rækken og bære sammen med Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Og så siger du til mig, du kan ikke bede, eller du beder bare fard, åh, du har det så skidt, at du ikke kan. Jeg kan godt forstå, hvis du er sygdom, som er i midlertid, ligesom hård influenza eller andet. Men du har det sådan der hele år. Der må sgu da være noget galt med dig. Og det er indre løgn, som de her mennesker. Og læg mærke til, hvad profeten s.a.v. siger. Lad hende rafel. De er sgu da din iman på Allah. Og det er din taqwa på Allah. Og det er dine indre, som skal rettes efter Quran. Fordi Allah har lagt i dhikr Allah redning fra dig og redning fra alle mennesker, at de kan falde i masser af ting. Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah, al-jawab al-kafi, han siger, al-kadhib aslu kulli bala. Løgn er starten på et hvert ting. Wa man kadhaba ala nafsih, dem som lyver for sig selv, ibtalahu Allah. Allah vil lave ibtila. Bi khudlan al-nafs wa fasad al-aql. Khudlan al-nafs, din indre, den vil forsvinde. Og din hjerne, den bliver mindre, og den vil forsvinde også. Og det er derfor, at enhver person skal lade være med at fake noget. Ligesom jeg plejer at sige til folk, fortæl sandheden, den husker du. Fortæller du løgn, så er det svært at lyve til samme løgn næste gang, for det finder du på noget nyt. Sandheden, den har du oplevet, og den husker du altid. Imam al-Nawawi alayhi rahmatullah, han siger, al-kadhib fil marad min a'adham al-fujur. At lyve om sin sygdom, det er det værste. Liannahu yajurru an-nasa ila rahmatin kadhiba. Den forfører folk til at have rahma, barmhjertighed, løgn på dig. Wa yadfa anhum nasihatan sadiqa. Og fjerner en god råd fra andre til dig, som er ren, pure. En hver kvinde, der siger, at hun er syg, hun er deprimeret, hun kan mærke waswas, hun har ditten og datten, det vil give alle folk til at tro, at hende der, hun er undertrykt, hun har det skidt, hun har det dårligt. Hendes børn, hun ødelægger det for sine børn. Hvor børnene, de står og kigger, åh, mamma, hun er dårlig, mamma, hun er syg, mamma, hun har det af helvede til. Men den kvinde, når hun er sammen med dem, som hun nus med, så viser hun den anden form for ansigtet, som alle andre ikke kender. Og hermed kan man sige, der er masser af kvinder, de forhenter hak til manden. Og hvilken hak, de seksuelle, hvor hun siger, jeg er syg, jeg er dårlig, kan du ikke se det? Kan du ikke se det på mig? Jeg har ondt i ryggen, jeg har ondt i benene, jeg har ondt. Det er da klart. Hvis du er fed, så vil du ligesom kunne mærke de her ting. Din ryg, din ben, din hofter, din, jamen fordi jeg har født dine børn. Ja, alle mennesker kan føde børn, eller alle kvinder kan føde børn, men der er ikke nogen, der siger, at du skal spise 10 ton under dine graviditet. Inna li badalika alayka haqqa. Det siger profeten s.a.v. din badan har en haq, og derfor den haq, den skal du selv passe på, ingen andre. Der er ikke nogen, der siger, at du skal spise kager og fødestoffer og fylde dig selv med masser usundheder, når du skal have børn. Og du skal også videregive de der børn et sund fornuft, sundhed. Og det her, det kræver, at du videregør det. Når de står og kigger på en fed mor, der spiser fed mad, og de opbygger den her børn i en fedme, hvad tror du, I bliver? I bliver bare fed hele bunden. Og syg og dårlig. Og det er derfor, jeg siger til alle folk, pas på, hvad I giver jeres børn. Det her børn, hvad I giver den, I ødelægger den. Der er ikke nogen, der siger, at man skal forhindre den fra nogle ting. Nej, man må gerne give den sukker. Man må gerne give den noget lækkert. Men alt med mod. Alt med mod. Allah, Muhammad s.a.v. siger, inna shaytana qad ya'isa an ya'baduhu al-musallun, walakin fi at-tahrishi baynahum. Shaytan, ya'is, han kan ikke gøre noget ved en, der beder til Allah, men han kan lave waswas til. Og det er derfor, der er mange, der faker, eller de kan have jinn, og de ikke har det. Og de har, alle har en karim. Og karim kan være den jinn, der går hen og manipulerer, at der er sihr, og der er et eller andet opbygget løgn på den sihr. Det er ikke mig, der siger det. Det er Sheikh al-Islam al-Taymiyyah. Sheikh al-Islam al-Taymiyyah, han siger, kathiru mimma yudda'a annahu min fi'l al-jinn og sihr, huwa min tawahum al-nafs wa da'f al-iman billah. Der er mange mennesker, de vil sige, at det her er fra jinn og fra sihr, og det er deres indre nafs og formindsker iman. Imam al-Albani, han siger, ليس كل من ظن أنه مسحور يكون كذلك. Det er ikke alle mennesker, der tror, at de har sikkert, de er sådan der. بل الواجب التثبت والرجوع لأهل العلم. Man skal gå tilbage til أهل العلم. Ibn Hajar, han siger, العين حق. لكن لا يصح اتهام كل عارض أنها من العين أو السحر. عين er sandt. Øje er sandt. Men lad være med at hver ting, at de har noget med عين eller السحر. Og det er derfor, mange kvinder siger, jeg har fået ondt i hovedet, hvorfor? En dag kvinden, hun så mig, hun gav mig ein. Hvem tror du, du er? Hvem tror du, du er? Altså, hvis du kigger på dig selv i spejlet, du ligner Jafar. Der er mange, der tror, at de er verdens kønste piger. Eller de er de flotteste, der eksisterer på hele jorden. Hvis du har fået ein, så er der en måde, der kan være på. Yani, ein kan være, hvis på grund af dine øjne, så vil dine øjne slukkes med det samme. Det betyder, at du går blind. Hår, lad os nu antage, at du dækker dig med hovedet, hun har set dit år. Wallahi, dit hår, de vil forsvinde med det samme. Du vil få hårtab. Det er sådan, er ein. Ligesom der skete med den sahabi, hvor sahaba så ham og sagde, du ved, han faldt om med det samme. Det er ikke bare, du får ondt i hovedet eller et eller andet. Sådan er slet ikke egen. Lær, hvad er egen indbærer. La ilaha illallah. Fint. Al-ittirabat al-nafsiyah og al-istighlala fil hayat zawjiyah. Der er mange, de har ittirabat nafsiyah. Psykiske trauma. Psykiske og fysiske, de afspejler hinanden. Og det bliver bare misbrugt alle steder i et forhold. Og mange af de her ting, de kan have noget reflekterende fra deres barndom, med deres opvækst, med deres familie. Hvor hun har set moren, så hun har lært det fra moren, fra faren eller noget. Alt det her kan genereres. Men vi skal vide en ting. Islam er en opdragelsesreligion. Islam er en opdragelsesreligion. Hvor islam går hen og opdrager folket, hvordan de skal rette sig efter, de blev muslimer. Så de kan være med til at skabe et lige linje med at forfølge Muhammad s.a.w. og sahaba. Og det har Muhammad lært dem. De startede fra Quraysh, hvor de plejer at tage deres døtre. Prøv at lægge mærke til, hvad jeg siger. Prøv at forestille dig en mand. Han tager sine døtre, eller en kvinde, hun tager sine døtre, en onkel, der tager sin niece, åbner et hul i jorden, mens hun er levende, smid hende ned i hullet og dæk over hende. Prøv at forestille dig et hjerte at have, hvor islam kommer og befrier det her tanker. Prøv at forestille dig, at islam har lært mændene, at de skal give kvinderne deres rettigheder. Som tilhørende i form af arv og lignende. Men læg tage med, hvad Allah siger. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيَكُمْ إِلَىٰ تَهْلُكَ. I skal ikke kaste jer selv, hvor I falder i mahalik. Mahalik, ødelæggelse. Nogle ulama siger, det her, hvor folk kaster sig selv, når de forlader jihad. Og her siger, at du falder i noget, som kan være, at du ødelægger dig selv. Når du går hen, hele tiden tænker, når du står op om morgenen, jeg er træt, jeg er så træt, jeg kan ikke mere, jeg falder om, jeg er så dårlig, ej, det går ikke det der, nej, jeg skal være her. Men efter du har sovet 2, 3, 4 timer, så bliver du frisk, så laver du riyada, så træner du, og så kan du godt ligesom hygge dig med veninderne, og så kan du dit den og datten. Så kommer manden hjem, åh nej, jeg har det skidt, jeg har det dårligt. Inti shaitana. Inti shaitana. Du er en shaitan. Og det er derfor, hvor du ligesom bruger masser af sine opdigtede sygdom til at vise, at du er syg og dårlig. Der kan være mange ting. Nummer 1, som ligger i toppen, og den er delt op faktisk i to. Det hedder narcissia, narcissism. Du har skjult, og du har synligt. Og mænd og kvinder kan være ramt af. Kvinder som regel har det, man kalder skjult narcissisme. Og det er ligesom en form, hvor de elsker sig selv mere end andet. Og de er faktisk med til at opgive alt. Også deres børn. Også deres forældre. Vend ryggen til forældrene, og så se, de kan hoppe i havet. Og hun finder sig selv og viser, at hun er dahia. Ham der, han har gjort mig sådan og sådan, og det er mig, og det er mig, og det er mig, og det er mig. Alle andre har været fejlet over for hende. Og så står du og kigger på hendes omkreds, så siger du, alle omkring hende har problemer med hende. Alle. Hun laver problemer med alle. Hun misbruger kærlighed. Når hun har behov, så er det kærligheden, der bliver skruet op. Når der ikke er behov, så er det kærligheden, der bliver skruet ned. Hun vil altid føle, at hun er undertrykt, misbrugt, og hun kan bruge masser af midler, når hun ligesom, det er ikke din, så bliver det ikke din. Yani, en der er religiøs eller hvad så lærer og sådan noget, en mand du har boet sammen med i mange år, så siger hun, hvis du ikke retter dig efter det jeg siger, så henter jeg politiet, så du kan blive anholdt. Du henter kuffar politiet til din mand, ved du hvad det betyder i sharia? Det vil jeg ikke svare. Nummer 2, al-fusam. Al-fusam, det betyder schizofrenia. Og det er faktisk en sygdom, som er faktisk rimelig skrab. Og det er noget, som kommer af helsioner ind i hovedet, og så kan den gå hen og dele en person. Og det er det, nogle af menneskerne kan have det her schizofrenia sammenlignet med sehr. Fordi du kan læse på vedkommende, og så taler vedkommende. Det er det samme person, der sidder og taler med dig. Han kan tale som et barn, han kan tale som hvad som helst. Og så sidder du og har en kommunikation med vedkommende, og så siger du, han er sahab, og det har han faktisk ikke. Vedkommende har schizofrenia. Og det er en splittelse af liv, som personen har dannet for sig selv indvendigt og sagt, jeg har sahab, jeg lever i sahab, han er mashur. Og det er derfor, jeg har det her liv, og så kommer shuyukh og læser på vedkommende, og så siger han, ja, du har sehr. Du skal teste det her. Der er flere test, du kan lave, og hvis personen, eller den der jinni, ikke føler sig presset med nogen bestemte af jer, og fortsætter, så er det ikke noget med sehr at gøre. Så er det schizofrenia. Og det har jeg testet på en del folk, og mange af dem har været kvinder, desværre. Hvor de faker det, og så siger og bruger det her. Så har vi Turab al-Shakhsi al-Hadiyya. Det er borderline, hvor humørsvingerne kommer op, bliver hurtigt fred, kan ikke leve et stabilt liv, vil helst ligesom fortsætte. Og det er derfor, du møder faktisk nogen. Der var en kvinde, hun kom hen til mig, blev gift som 18-årig, hun fik 2 børn, bam bam bam, 3 talat med den ene, så blev hun gift igen, så fik hun 2 børn, 5 børn, hun er 22 år, 5 børn, blev gift 2 gange, skilt fra nummer 2, fundet sig nummer 3, og blev, så hende der, hun har en sygdom. Hun lever, manden, der har været 2, der har været gift med hende der, sagde til mig, der er et eller andet galt med den der kvinde. Så sagde jeg, hun er borderline. Det kunne jeg se med det samme. Det er en kvinde, hun kan ikke leve et liv, der hedder stabil. Der kan ikke være stabilitet i det, hun har. Der kan kun være kaos, ødelæggelse i hendes liv. Og så har vi de der to, ADHD eller ADD. ADHD, fardul haraka, og naqsul intibah. Det er hurtighed, der er ikke noget struktur, kan ikke koncentrere sig, og hele tiden misbruger, at vedkommende har ADHD eller ADD, og siger, jeg kan ikke tage mig af børnene, ej heller kan jeg tage mig af huset, og det er da de største løgn, der eksisterer. Fordi selvfølgelig kan du tage dig af børnene, selvfølgelig kan du gøre, ligesom når du spiser og tager dig af din egen mad og din egen hygiejne og alt det der, så kan du også gøre dig af det andet. Og det samme kan være for ADD, det er jo ADD er mest til kvinder. طيب. Der er det man kalder en vigtig fænomen. En hadith, som er i muslim, hvor profeten s.a.v. siger, inna iblisa yadra'u arshahu ala al-ma' thumma yab'athu saraya. Iblis har lagt sin trone om på vandet, og så sender han shayatin og alt muligt ud. Fayaqul anta ant. Der kommer en shaytan, så siger Iblis til ham, anta ant. Ej, du toppen, abom. Ma taraktuhu hatta farraktu baynahu wa bayna ahli. Jeg har blevet ved med at irritere det der par, til de gik fra hinanden. فَيُقَرِّبُهُ وَيُبْنِيهِ وَيَقُولْ أَنْ نِعْمَ أَنْت. Så vil I blive sige, kom, du skal være min bodyguard, du står nær mig, dig, du står i toppen. Hvem tager skaden af det? Børn. Hvem har været ødelæggende af det her hus? Kvinden. Og hvad kan man gøre ved det? Nogle gange, hvis hun har forskellige sygdomme, som hun hele tiden bruger som en form for pres, hende der er der ikke noget redning for. Hende der hun er ødelagt. Om hun lever med hvem som helst, hun kommer tilbage til det samme pres. Hun kommer til at ødelægge sig selv. Hun kommer til at ødelægge sine børn. Fordi børnene vil sige hende altid forværende, stresset, dårlig, modbydelig og hele tiden være træt. Og ligesom ukontrolleret. Og miljøet for dem vil være, faktisk være farligt for børn. Farligt. Og det er derfor, hvem der danner sådan en fitna mellem en mand og en kvinde, det er faktisk shaytan. Og lige meget hvilken sygdom du har, lige meget hvilken prøvelser Allah har givet dig, du kan altid finde en gyldenhed i, at du kan leve med det. Og det største eksempel har du i Ayyub alayhi salatu wassalam. Og det største eksempel har du i Muhammad sallallahu alayhi wassalam. Men når en kvinde hun siger hun er syg, hun er sikker, og hun spiller at der skete så mange ting, alle er imod hende, alle er dårlige med hende, og hun kommer med masser af ting og sager, fordi hun vil ønske at talaq eller khulu' eller whatever, så har hun faktisk opfyldt hvad shaitan har startet. Vi har masser af ting. Nummer et, det er hvor kvinden hun kommer imod manden og finder på alle mulige løgn for ligesom at starte en ustabilitet i hans liv. Og dem er der en del af. Dem er der en del af. For eksempel vi en kvinde for 4 år siden viser kærlighed til manden og så videre og så videre. Men hun kan ikke lide at diskutere med ham. Hun opfinder på opstartet, ligesom man skal sige, diskussioner og så videre. Og så siger hun til manden, du forstår mig ikke, jeg har det skidt, jeg har det dårligt. Du viser mig aldrig kærlighed. Hvordan skal en mand vise dig kærlighed, hvis du hele tiden er syg? Hvordan skal en mand forstå dig, hvis du hele tiden er en person, som viser, at du er den svag, dårlige person, som hele tiden er ned i hullet? Man bliver træt af en kvinde, som bevæger sig helt dernede. Og hun leger som regel, hvor ligesom, har du gjort dig klar? Hvad tror du? Kan du ikke se, jeg er dårlig? Jeg har det skidt. Så begynder hun, jeg må hellere læse Quran, så jinni bliver påvirket, og bla bla, og kan du ikke læse på mig? Så der var en, der sagde til mig, hun bor sådan, kan du ikke læse på mig, og sætte mit hånd og læse på mig? Og så begynder hun, det her, det er det værste. Allah subhanahu wa ta'ala ved, hvad I laver. Det kan godt være, I tror på den løgn. Men Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, kun Allah, der ved det. Der er nogen, de har ødelagt sig selv ved at selv at lege en læge og begynde ved at se, der måske et eller andet ved dig. Eller dem, som ødelægger deres familieliv ved at fake masser af ting overfor manden. Du sagde sådan der, jamen, det er ikke rigtigt, det sagde du sådan der. A'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim. En af de vigtigste ting. En af de vigtigste ting i det her. Der kan eksistere masser af sygdom. Og der er sygdom. Og vi kan ikke komme udenom. Men at takayuf ma'al marad. Man kan godt leve med de forskellige sygdom. Hvor man kan finde gyldenhed i det. Og stabilitet i det. Og sihr. Sihr. Kan ikke opbygge faktisk fejl, fordi der var nogen af sahabiyat, de havde sihr, og de havde et godt liv. Så det her er faktisk løgn. Og mange kvinder, de starter faktisk en konflikt, hvor de er med til at skade børnene, og skade manden, og skade familien. Jeg havde en episode, hvor kvinden, hun var med til at skade hele hans familie. Hun startede skænderier med moren, og moren har den sydeste person. Hun startede skænderierne med søstrene. Hun startede skænderierne med sværinderne. Og så sagde hele familien, der er et eller andet galt med den kvinde. Der er ikke nogen andre, der har lyst til at være sammen med hende. Og det er klart. Hun havde noget i hovedet, som hun gerne praktisere. Jeg taler nu til min søstre, der frygter Allah. Kære søster, du skal frygte Allah, og du kommer til at stå foran Allah i Yawm al-Qiyamah. Det kan godt være, at Allah har protestet dig med nogle sygdom. Disse sygdom har du fuld ret til at mærke og føle. Men du skal vide en ting. Disse psykiske sygdom, som Allah har givet dig, dem kan du sagtens leve med og opbygge en god familie. Og plus, du skal vide en ting. Hvis Allah har ramt dig med noget, så ved du godt, hvad du skal gøre. Du skal ikke spørge folk. Stil dig på bitæppet og bed til Allah og lav dua til Allah og start din ibadah til Allah og spørg Allah om hjælp. Lad være med at starte med at ringe til ham og ham og hende og hende. Start med hjælp via Allah subhanahu wa ta'ala. Allah siger, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَان. Hvis de spørger dig om mig, sig til dem, jeg er nær dem, og jeg svarer dem tilbage. Og hvis Allah har protester med en sygdom, og det her sygdom er ikke synlig, men det er noget psykisk, der foregår op med din krop, så sig til Allah, ja Allah, ja Karim, ja Azim, gør mig rask. Og hvis du vil gerne have den der sygdom skal være for mig, så lad den ikke påvirke min egen familie. Så vil Allah hjælpe dig. Kære søster, det er ikke særlig sjovt for dig, når du hele tiden løber fra den ene mand til den anden mand til den tredje mand, og så siger du, ja, men har sahaba ikke været skilt? Sahaba har været skilt, nogen af dem, få af dem, ja, men sahaba har været gift, på grund af mange mænd død i jihad, og det har været kone nummer 2 og 3, som du har benægtet, at der er folk, der skal have kone nummer 2 og 3. Husk det. Hvis du som en person faker det her, jeg opfordrer alle mænd til at finde kone nummer 2 og blive gift og bo sammen med den og tage dine børn, lad den bo sammen med din nye og lad hende der leve i sit eget liv. Må Allah subhanahu wa ta'ala befri os fra sunen kvinder og lad den blive rask bi'idhnillah. Og hvis de ikke ville have lyst til at blive rask og fortsætte med at fake det, må Allah subhanahu wa ta'ala ødelægge den. Allahumma azza al-islam wal-muslimin wa adilla al-shirka wal-mushrikin ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم أبرم لهذه الأمة إبرام رشد يعز فيها أهل طاعتك ويزل فيها أهل معصيتك أنونا يرحم سباسمون إني ألوغنال هاي نون سباسمون